nu păzeam speranța că nu te vei schimba. Orice-ar fi, am să vin înapoi, chiar dacă mă încearcă viața, rămâne dragostea. Dragostea e tot ce rămâne după atâta vânt și ploi. Să nu te simți singur vreodată.